نور تفری خود فن کی ہو ماتا بالکم دی پری دے چی ظلم پہ کوئے نمکوائے بھی دل تک یہ بل قسم ظلم رد کو اغداؤ چیتیمانان کی بسوک زنانوی چیری سر بمالو مال پوج باندھ بے اگی سر نکاؤ کو بھی ارست بے پہ ظلم کو چمال بے تو آغست دیدے کی رک دوبارہ وضاحت کو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ او دی تپوس کی استانا فتوہ غواڑی پا حق دو زنانو یتیمانانو کی قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَاِ چَلَّا تَوْسْتَا پَدِي کے بیان کی وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ او آیاتونا اگو رہ کنا چلو سلشوی پتا سبان دی فل کتاب پدی قرآن کی پدی سورت کی پاول کی حقیقی وضاحت شتے کنا فی یتام النساء اللاتی فحق دو یتیمانانو زنانو حقیقی لا تؤتونهن ما کتب لهن چنور کہتا سدیتا غمہر چی فرض کرشوی زدید پار کدنورو پا نسبت سر نیم دے تو بیام شتا کنا مقرر شوی خودے کنا اتاسو نور کوئے دکا جدیم دا نظر نسپک خکاری دا ظلم کنا نور کوئے تاسو دیتا آغا مہر چی فرض کلی شوی دید پارا و ترغبون ان تنکحوهن دو مطلب دی بل پل مینا کوئے محبت کوئے چواخ لے دی ذرا پا نکاح سرا او مہر نور کوئے ندا بسنگا نکائی مہر نور کوئے ارادہ نا چمونگا دی سر نکاح کو دا ظلم نے دا سمکوئے سرا دا یو قسمو دے وضاحت کو داغی خبری دویم ور سرد یتیمانانو اور سرد معشومانو ندیب ہم ظلمو نہ کید کنا ندی بالکل حق نش ادا کے دے نویچ والمستضعفین من الولدان دا یفتیکم سردے اللہ فتوہ در کیتا استا فحق داغی کمزورو اجزانو کے من الولدانی چما شمانی چغی سر انصاف کے اغی سر ظلم مکوئے وان تقومو للیتاما بالقسط بلے تداوم ویلیو چو ادھرے گئے یتیمانا انتا پہ انصاف سرا ادھرے دل سمانا یہ نہیں دیکھئے کمزوری مکوئے ان تقومو سخت پابندیو کہہ دیتے نانا چی بس ادھرے گئے اوکی نعمہ پان تقوم دیر سخت پابندیوں کے دیے تیمانان پہ حق کے بل قسط پہ انصاف وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما او ہغا سوچ کوے تاسو من خیر سفرزگاری او سا عمل سا احسانات تیو بل سرا یقیناً اللہ پاغی باندھ خپوئی گی اجر بدر کی ڈیر من خیر ان کا ہر سی ہو اللہ عز و خبر ہے دبا دی بدلی عوض در کو دیو حکم چمخ کی ذکر شیو خدل تیبیا ذکر زیم آرد چیغا پینجستم حکم پا احکام در عیت کی چیز دوار تن پکور کی شر پیدا شیو نمخ کی یو فیصل اکڑا چ مشران کی نوے غیب فیصلہ کی کہ ارادہ لری دے اصلاح کولو آ خبر ہے دل تک بیا را واسطہ اولی زکا ال تک فساد دیو طرف نو دل تے بل طرف نہ بیانی ال تویلی و ان خب تم شقاق بینہما اگر جگڑا دیو جنو چیز زنانا طرف نہ نقصان اغیز دیاتے کو نوی وچ فیصلہ ہو کے فباسو حکم من اہلی و حکم من اہلی. دلتا الٹا خبر کی چ فساد کل د سڑی د طرف نہیں دیکھیے صلح ضروری دا نشوز کل د طرف د زنانا نہیں او کل د نارینا نہیں کر وین امراتن کچری او زنانا و خافت یریدا او پویدا من بالها دخل خاون نشوزن چرے ما سر زیاتی کی ظلم کی حق نادا کی او اعراضن یا زمان مخلی دا سر کشی فلا جنا علی وانشتے گنا پدے دوارو ان یسلحا در صلح لبرازینو التے امیلو چی این یریدہ اصلاحا او دلتے امیلو چی این یسلحا صلح دیوکی صلح دی رخشن بینہما پخپل مین کے صلحا پورا صلح کر چی بیا بیا پکی خبر نہیں جختہ فیصلہ دیوکی چی بیا بیا جنگ او جگڑا نہیں بیا وی والصلح خیر درید لے بخار ذکر اللہ رب العزت نغواری چیز دوتن امین کے اختلاف راش اختلاف او افتراق دا اللہ پنیز دیر بدی ندریز لیوی چی ان یسلحا بینہما صلحا والصلح خیر مویلیو چی خبر ضروری بھی کنا قرآن و سنت کی اصول لی چی دریز لی ذکر کئی چی گوار صلحا و کئی زمون خبر وارا سما صلحا و کا صلح کے ڈیر فیدی دی والصلح خیر تو رستو بیا پوشیو شکر الحمدللہ بوئے تو سوئی چی دا جگڑا رسن پیدا کی گی اللہ بولی زتوئی دا دا ارسنا بس ارس دینو و احضرت الانفس الشحا او اغگل شوی دے حاضر کر شوی دے پا نفسن دا خلقو کی ہی رس ملاوی مکوائے کنا ایرسو ہریو توی چی فترکو ہو دا مانا ہرس پریدن روغا بوشی بس دا سے فروغا نکی گی چی اریو اخپل حق پورا گواری ناری نموی چی نبس زخو چاری دا دی دنا نموی چی زخ پل حق پورا گوارو و دی فروغا نکی گی چی اریو ہرس کئی نا ہرس بپریدینو علب سلحکی گی دا تقریباً تردے پورے دی تا ذکر زنانا ہوتا اس سڑی توئی چیئر تو مہربانی کا وین تحسنو و تتقو کتا سو احسان کرے او بل سراو یری گے دا اللہ نا دا ایرس پری دا کنا مرا فین اللہ کانا بما تعملون خبیرا یقینا اللہ ستاسو پا عمل لبانے خبردار دے دا دویم حکم اس دریم چویلی والتا چلا جائز کری ستاسو پارا مسنا و سلا سوربا بخل کو چواو رہے دنو تارچا دا ارادہ و خواہش چدوا دری سلور داری اللہ رب العزت وی چی تاسو خوی رس کوئے تڑی رو زنانو خو لیکن کار اگران دے چی حق نشہ دا کولے کا نا ویلی ذات چی بواحدہ تن بیا یوا او حق دا کولی ذکر کران دی چی حدیث کرا گلیو دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت سر چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہو امرأتانی فلم یعدل بینہما دا چاچی دوز نکاح کی انصاف پکی نکی جا یوم القیامت و شقہ مائل دیو قیامت کی پتی پی جندیش دیو قیامت کے راروانی نپیو ڈڈا باندھے بکو گی نیک منشی رات لیا جا یو ڈڈا بے کا گئی رات دیو خلق پیجن چدا خواغا زو خزو خاون دبگی جی انصاف نکو کنا یوی تیوی خزوی بلی تینوی اللہوی دی حق ادا کول گران ولن تستطیعو تاسو طاقت نلرے ان تعدلو بین النسائی چی انصافو کے پڑی روزنانو کی ولو حرستم اگر کستا سوی رسی پیو کارن کی دو دی دری دی کنا ولو حرست گور نبی علیہ السلام ام دیری بی بیانے کنا ناغبوں ویچ اللہم لا تواخذنی فی ما تملکو ولا املکو یا اللہ زخو پورا حق ادا کم دا تولو ہم آمنی سے پارے کی چسی مالک او زین مالک پدی کے اللہ نے بولنے کی سمجھ مطلب کستا دا ظلم محبت یوی سر زیادتی او بلی سر کمی دا گناہ نہ دے دا استاد اختیار نہ باہر خبر دا دا نبی علیہ السلام ہم دا مطلب چ زما محبت دا حضرت عائشہ سر زیاد تے اللہ پدی میمنی سے دا زما اختیار نہ دے ولو حرستم فلا تمیلو کل المیل تاسو توجہ م پیدا کوے ٹول توجہ اگر یویتا چ محبوب دام کم سرم ڈیر محبت تے ٹول توجہ مغیتا پیدا کرے دا اگر سر ناستا اگر سر خبری اگر لار سر اڑل انور دغا سے پری خودل دا خو اختیاری خبری دین پدی کہ ولی پرخ کے پرخ بن کے چہر شے کور تروڑی نو دوالو برخ بھائی او شانتے کپڑی کا خرچئی کا میلان مکوے توجہ مکوے ٹول توجہ الل اگر یویتا چ محبوب دا فتذرو کل معلق چپری دے اگر بلی لرا رزمک اسمان ترمیان اوز چل کے کل معلق تک وشی زوڑن کے نظم کی طرح رسی نبرا دے تشبیہ ورکا چیغا دا سے دا چتنے بل تپری دے انہ پخپلو تخزوے دا ہو معلق شوا معلق تے ولی جوڑے و ان تصلحو کچر اصلاح کوئے پہ انصاف سنا و تتقو زن بچ کوئے دا ظلمنا فإن الله كان غفورا رحيما اللہ دا سر وعدہ کی جو گورا پا خپل زان رحا مکے تا سو خپل میں ان کے اصلاحو کے ان زبا تبخنا حکم زبا دربان دے رحا مکم سر دینا چا اللہ ایمال خسن را کوئے زخوا دنا سنگو عرما خپل کور سام کے ظلم مکوئے یو بل سر زبا دربان دے رحا مکم زبا بخنا حکم دا آخری خبر رکھا تروس پورے قرآن زور لگاؤ چکور جوڑ کے اتفاق پیدا کے سلحاؤ کے مشران راولے یہ رسم کا دا ٹول گورا تردید ہے پورے زور لگاؤ کو دیوان چی جدائی را نشی جدائی را نشی جدائی را اس وقت نکی گی نا بس وَإِن يَتَفَرَّقَا او کچر دی دوارا جدا کی گی دیو بلنا چی وقت نہ تیری گی انصاف نہ کی گی عدل نہ کی گی نشی کے دے بس این تفرقا اللہ وی دام یو جائز کار دے سو گناہ نہ دے ولی یغن اللہ کل من سعته آپ لولا بیا تسلی ورقیدہ سے ذات تخا اولی وطا نصیت کو وصیت وی تکو چی مجدا کی گئے کور مروان وی شر او جگڑی مکوئے ایرس مکوئے چکور سمی اس سے جدا کی گی نو بیاوتا خبر کی جی خیر دے کو جدا شوی خپا کی گئے ما دا پا دیکی نو چی گن استاسو کور جوڑو نو تاسو با ڈوڑے پڑا او چی اس جدا شوی نو اس باو گی ناسی ہے نا خیر دے زباری ہو نوار کو ما دل تے داوی دے وین یتفرقان کدی دوارا جدا شو دیو بلنا نو یری کی دینا چوکی بشو یغن اللہ کل من سعته، اللہ با غنیان کی دی لرا بے پرواہ کی دی ہر یو لرا دخلی فراخینا، اللہ سر خڑیر مال دولت تے من سعته دی ربور کی کنا کان دا زبان دے ہر سور لگی کڑی، یغن اللہ کل من سعته گور دل تک یہ داوی لی دی چ جدا شینو اللہ بدل رزق در کی فراخی براش، اور صورت نور کی ویلی دی چکور جوڑ کے نفلے بدل ارس در کی، صورت نور کی دو درشم کی ویلی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کے دے خلق دا پارا استاسو اولادی استاسو غلامانی کو نکاح والاو کہے قلی این یکونو فقراء، پچر دی جزانی غریبانانی پیسے ہو سرنی نیغن اللہ کل من ساعته، چدو نصیب یو دیشی اللہ پی فراخی راولی، زان زان لچی خکار نکی خدای پا کی برکت واچی کنا خواہ ید اللہ علی الجماع، مل تیویلیو ددیو بل سر نکاح ہو کے چلا پہ رحم کی ہو مالی ڈیر سی اور دل توی جدا شے نمال بدل در کما نصبہ کئی دیر مہربان ذات چنا ہر یول تسلی ورکی ہو ہر یول باند رحم کئی نو چلے اللہ ذات نے نکل بل تیندی پریخی دا ٹول پدی زور لگئی چی وری شیطان وانا ہو رہے بابا لانور شہ گورے اگر سر اس نشتا اگر سر یہ پیسہ نشتا ہے تا سلیش نشی در کولے زبار سکوما زما خبر رو مانے خواب وکان اللہ واسین حکیما، یقیناً اللہ دیر لوے قدرت والدے دیر لوے حکمت والدے، دیکھم حکمت اوچ دلتے ہوئے چی خیر دے کجدا شہنو یری گئے ماں دا فقر نہ دا غربت نہ التے ہم وی لیو چی کتا سو دیکھ پل اولاد لا کور آباد کو نزو پر رحمکم مال بوسر اڈیر شی دوان دا اللہ کار دے آخر کے اللہ رب العزت دا توحید بیاد آیاتونا ذکر کئی دیر زکا سل وقصد خدا ہو کنا بل دیتا اشارہ دا چی تاسو بچر جگڑا نہ کوئے خو کچر تاسو موحدین شوئے خواہ موحدین چشی کنا داغی میں ان کے جگڑا ولی نہیں زکا داغی عقیدہ ہی کنا چھ دنیا پکے نہیں صاحب ہو اگی بیا مال سکی اگی بیا دولت سکی اگی کورونا سکی داغی ذرہ خوال تبل دے کی فدی دنیا سکار نہیں بچر داغی جگڑا نہ را دے خواہ اللہی موحدین شے کنا دریز اللہ توحید ذکر کئی داولی یو ذل و تخپل یو صفت خی چیز مالکیم عرص زمادی مانو یرے گئے بیاوت ہوئی چاہی جتو نظر پورا کو امبل سوکے نشی پورا کو لے نو زمان غوانے درین دے و توئی چیز زدی موارم دار سو تکلیف رازی مصیبت رازی رسوسی موارم زبیل رکوم درید علی ذکر دا لفظ مقرر کرے ہاں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ، خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی او پہ ملک کی دی مالک آغا دے کپاس مانون کی دی او سوچ بزمکو کی دی اللہ مالک دے اللہ وی زمان چی مالک ہم کرنے زمان خبر نمان مالک خبر خلق منی کرنے بندیانو کی گنا چی مالک نو خلق ہوئی ددن ہوئی تپوس پکار دے مالک پاگل ہوئی کنا چی اللہ دا ہر سو مالک تن دا خبر نہ مانے اگر سبھی دی دی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یقیناً تمہوں وصیت کرے ہو مخ کے قومن تہم اوت الکتاب من قبلکم ویاکم اوتاسو تہم یوی خبر ان اتقوا اللہ دا اللہ وصیت تے نو سڑی خبر کو نہ کہی مخ کے خلق تے ہم ویلیو چہ زمانہ ویلے گے تاس تو ہم وی چہ زمانہ ویلے گے ان اتقوا اللہ اگر زرا خبر وین تکفرو او کہ تاس کفر کے بل فرض ہے نا تو سچل بوشی زن تب نقصان رسائے نو وین تکفرو فلا یذرہو کفرکم کو کفر کرے نو اللہ تا نقصان نہ رسی استا سو کفر فین للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا زیم زلش حاجتون پورا کول یقینا خاص دا اللہ دی اغسو چی پاس ماننو کی دی اغسو چی پاس مکا کی دی اغنا غوال اغبستا سو اجت پورا کی ولی وکان اللہ غنیا حمیدا ذکر چی اللہ ستاسو نسو نغواری کنا درکی دنا واری دنا نا غنیاں بی نیاز دے بی حاجت دے تاس تے حاجت نشتا او ستاسو حاجتو نا پورا کئی حمیدا دے ولی وصر روی حمیدا حمیدا جان حمیدا دے ذکر ہوئی چی دنیا کی او مالدار سڑی کنا نو ارسو کو ارپسی لگی آئی وی داس دا قارون بچے مال اغلا اللہ ورکڑی ادیو تنشیٹنگ گئے دے ارسو بس بدی ردی بدی ردی اسو کی صفت نکی خوا اللہ وی زمال داروں میں وہ خلق میں صفتوں کی گورے غنیاں دا سے غنی دلی دلے چار سو کی صفت کی حمیدن ہر سو کے ستایا نہ کئی کرا تھا مجھے ایسا کہو کہ حاجت پر کون کے اللہ دے دو اندر دریم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغسو چی باس ماننو کی دی و پزمکو کی دی وکفا باللہ وکیلا تپا زموارانو پس سلا کر دی چی دا تبی زموار دے دا بادو زموار دے دا دا گزن ذمہ وار دے ہوئی اللہ ذمہ وار دے کفا سمانا وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ ذمہ وار دے ہر سو نو کل چت بل لاری نو تا اللہ ذمہ وار ان گانو دا شرک زکا ناکار دے چکم یو بندہ چرتا بل پل لڑشیو اغت زیموار وی سل راغلے وی دل راغلے وکر ستنا غاڑی زی غاڑم مال غاڑم کاروبار میں نشتا نولی دیزی آوی دیزی موار دیکن نچه دتا زیموار وی نو اللہ وکیل نشکن فا وکفا باللہ وکیلا ستا پا خیال کی نو مشرک پا خیال کی اللہ وکیل ندے انکار کرے گا نا بلی وکیل گن لے تھا اللہ دے تو کفا وی لی کفا تو مطلب جبل سوک نہیں یو اللہ اجبل سوک دے وکیل کنو بس اللہ نشستا پر نزبان دے نسا کافی دے اللہ یو دے زموار اور پسی زورا نہ کئی بولے خبر دے دے لرا لکن جدا خودی ٹولو زمنا زمواران نیولی دی تو تپو سکا ورے چھتا وے جسم چھتا کتابی وے لے غٹو چھ دوم رو تا معلوم دی چھے یا رد تا پوستے نا کوا کنا چھ دا فالج دی موار سوک نشتا او بخوی دا تا ولی نشتا دا زیلی دی موار شتے آ ولی نشتا آدھے دے کنا اور بشی با اوسے والتا بے خاخی کشتا خواہ یار سڑے چیز دشمن نہ تنگی کا نا پتی زموار نشتا بولی نشتا تو مقبرے نہ چاپی اڑو دلو کنا بس بیا یا نٹی جٹی کی کارغان تھا او میان تھا وہ خوا چو کنا بس بیا وہ اس نے دھار شی زموار اللہ تخل مخلوق معلوم دے چیری سمر زمواران نیولی دی اللہ یہ رضو کو کہ ارادو کما دا خلق بلری کما بالکل کوئی ارادہ میں نہ کرے ارک دے ارادہ اکڑا کنا ان یشا یذہبکم ککلا دا اللہ ارادہ اشوا یا مشرکان ہوتا سب ٹول لری کی یذہبکم دری بکی دا ملک وطن پاک کی خواہ زکر دی سمرا غلط کار کرے سمرا دا خدا سر فضت کی روان دی چاہ غوی زموار نشتا زیما ادیوی ولی نشتا دیر شی این یشع یذہبکم دیتا ہوئی کچری دا اللہ اغواری را دیوشی تاسو بلدی کی ایوہ الناس اے خلقو ویات بی آخرین اغسر کمی نشتے نور خلق براولی اب سو کی نغی صورت محمد کی ویلی پاخر کی جو سم لا یکونو امثالکم غیب استازو پشانت مشرکان نیتی چتا سو تسم پٹکیو علی دی شرک سخا غیب استازو پشانت مشرکان نیتی چاوی چیر داخو گرانا دا دا دمر خلق چی دا لیری کنو بیا با دنیا کی سو کی مون با تجارتو نچا سرکو اہو دغا ٹول کاروبار والا خلق کو دغا دے سرمایہ دار دنیا دار خلق کو ٹول دغا دے کرے اللہ ایمات آسان دا وکان اللہ علا ذالک قدیرا یقیناً اللہ پدی باندھ قادر دے چدا سیو کی ارادی تپاتے دنو ترغیب ورکی موحدین تا من کان یرید ثواب الدنیا اگر سوک چیرا دکی پخپل عمل سرا دا دنیا دا اجر و دا ثواب و عمل کئی دا دید پار چی دنیا کی را لسراش اللہ وی دمرا کمزور ذہن ولی ساتی دمرا کمزور عقیدہ ولی ساتی دوالت نو غوالا کنا تا دید پار خواری کے منزو نکے ختمو نکے ذکرو نکے چی زمان دنیا دی رشی دا تا عمل لدید پارا کے فائند اللہ سواب الدنیا والآخرتی نو اللہ سرا دا دنیا جر مشتے و دا آخرت مشتدے نو فتلبوہما دا اور سرا دے توارت نو غوارے مومنان غواری کنا آخری دعا دا دی پماندو کسی دغی کنا چی رب بناتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار مومنان تے دا دوارا غواری کنا دیچے عمل کینو سوال کی دا اللہ نا دوارو کنا وکان اللہ سمیعن بصیرا تا دعاو کا اللہ اوری او اللہ ستا حال باندے خبر دی چے دا جت تے دیر جت تے دے سم سوالو کا کنا چے دریئے کن تو پا سوال نا پوئے گی کنے اللہ خپوئے گی چے دا جت تے دا جت تے دا ضرورت نہم حکم دا پاغی طول احکام باندی روشنائی غرضی آخری حکم دے او خاص کر پاغی اتم حکم چویلیو چو قرآن میں نازل کر چو فیصلو کی دا خلق و پمیند کی بما اراک اللہ دا اتم حکم توسیق کی چو گر فیصلہ با کہو دیر خیال کوا فیصلہ کی با دا چا لحاظ نکے بیا با فیصلہ نہیں کنا قانون دا اللہ چی کنا اگی کے بد بندل حاض نہیں لا طاعت لمخلوق یا ایو الذین آمنوا ایمانوا علی کونوا قوامین بالقسط شیطاسو ادری دن کی پین صاحب سرم شہداء علی اللہ گواہی کو ان کی خاص دا اللہ دا رضا دا پارا ارسن فیصلہ چی نپاغی کی بتاسو خبر دا اللہ در رضا دا پارا کوئے بورے انصاف پا کوئے ظلم بنا کوئے فیصلہ کل دا سید دنیا فیصلی یو بل سر سلین دینی او پاغی کی سب جگڑا و شر پیدا شکنا نو خلق گواہی کئی خبر کئی بیان کئی نو جو بیان کئی نو اکثر پا کی لحاظ کی بولے پلی فیدی تگوری گواہی غلط کی یا یو پلے خپل خپلوانی مور و پلاری دوستانی ابل پل پردی نو دے دا دخل و رائیو کی او داغی مرگرتیاو کی طرف داریو کی نو ظلم شکنہ تو قوامی بالقسط نشو کنا انصاف ہو نشو کنا انصاف خوبا گئی چتپا کی دچا لحاظ نکے کستا خپل نقصانی کستا خپلوان نقصانی تو حق خبرہ کہے بس تو پارچا باندی راضی دیا مطلب دیتا نیو مانا دادا شیطا سودری دن کی پین صاحب باندی گواہی کو ان کی خاص اللہ در رضا دفانا ولو علی انفسکم اگر کدا پستا سو پخپل زانون باندی راضی اویل والدین یا پا مورو پلار راضی یا اویل اقربین او کو پخپلوانو یهم نو کله چې یو سړی فیصله غلطه کوي نو ولې غلطی ځکه چې ویدی کې خو زما نقصان دی یوه یا ویدی کې خو زما خاندان ته نقصان رسی خاندان ډیر خلک په خاندان پسې لګیایي ښه دا ټول ګوره کله یو د نوکری یو ځای یو پوست خالی دا هغې دپاره قابل خلق یي که نه خو لیکن چې کوم په هغه ځای کې سینئر یي که نه نو هغه پکې خپل برتی کوي اگر کا قابل نه یي ښه که هغه میټرک فیل یي که نه کوم دی پکې خپل وردن نه کوي که نه هغه پله د ده نه اوچت اوچت قابلان خلق یي او هغه نه دن نه کوي دا ظلم نه شو ولې ولو علی انفسکم تو چې زمونږ ضرورت دی نہ ستا ضرورت نہیں د نور خلقوں ضرورت ستا تخپل خاندان مخکې کې نن په دې ملک ټول دا چل لکھا بس جرته پخوای سوک جرنیلو نوس به د هغه په ځای د هغه زامنی د هغه نوسی بئی کڑوسی بئی هغه بٹ هغه خاندان بئی ګوره ښه بل بنی که سوک وزیرو نوس به د هغه په ځای هغه د هغه اولاد وزیران مزیرانی ښه وذا نور حق وكذا ذي حق ايلو والدين ولا قربين وذا قانون مخ تدا مشكلات تيها بل مشكلات وتدا دي چکلے اوسلے فیصلہ حق ذکن شکولے چب جابان فیصلہ کینو غمال داری دے دا غد مال نہ یریگی یا وی ضرورت پم پیدا شی دا فیصلہ ما دپ حق کے حکم ڈگری بدل ورکم یا یو سڑے غریبی اجدی نو کہا دا آغا حق نہیں خو دا دا پیڑو سوزی وہ یرا جد دے غریب دے پری دا پا حق کے فیصلہ ہو اللہ رب العزت وی ان ایکن غنیین کوی دا غصر مشہود علیہ چیزا تا پی گواہی کے فیصلہ کے مالداری او فقیرن یا غریبی محتاجی تب خیال نساتی فاللہ اولا بہیمان تب رحم کے اللہ پہ رحم کوئی اللہ ڈیر نس دے دے تا تا دے دوالو نا دا اللہ لحاظ کا دا چا دا مال دار ہے دا غریب لحاظ مکوان دا مطلب شا دا مانا دا آیت خود چی دا فیصلی سرو لگی نا دا مانا شا او چی دا مسلی سرو لگی نا مطلب دا دے چی تا بیان کوا تا توحید بیانوا بالقسط شہداء علاللہ دا اللہ دا رضا دا پارا دا غدین بیان کولو علی انفسکم اگر که نقصان ستا پا نفس باندی رازی چی تو اے چیر دا غلطی حکمان کی پخپل دا زخو بلتا مسلکو ما او توحید و تا بیانو ما از ما پخپل غالی تا تعویز پروت تے لرے کا کنا از پخپل چی دے نو یولو سمک نو مکو کنا ولو علی انفسکم فلزان بن پاکے زخو پخ پل دا بیدت کو ما نمکو کنا ولو علا انفسکو اویل والدین والا قربین یا مورو پلار دی دغسی یا خپلوان دی دغسی وی نتو ایچی رزد نشم کو لزکا چی ما تا مصیبت جوڑی گی ما حول را تقرابی گی نو کزر توحید خبرو کم کنا نو بس دکور با میوباسی نہ اللہ بھی دکور با دیو باس کنا زما زمکی نہ خود نشی استے کنا حکم صلی اللہ علیہ وآلہ والدین والاقربین اگر کہ مور و پلار پہ خفائی اگر کہ خپلوان پہ خفائی لیکن اللہ پہ رضا کی گی تو اللہ تا تو دی ټول نډیر نس دے دیں دای ان یکن غنیان کو سو کماندار دے نو مېری گا دیو کنا کړه پلانې دا سکرین بیا واغوي چې دا لکه ما تا وي دا خو سچ دی نو د پیرانو او د دې خلقو خیال ساتم او زه شکرانې نظرانې کوم نو مکه وکنه مالدار ان یکن غنیا او فقیرا یا یو سړی غریب دی او عجز دی نو ته یره کومه سله کوم نو د دې عجز خو نور څه نشته خو دغه شکرانو ته ناست پرېږده چې خوري یې دا خو عجز سړی دی پرېږده چې جمعې ماښامونه خوري د نور څه دي عجز دی یاره الله وي پرېږده عجز او فقیرا رزق په دې کې دی فلا اولا بهما الله ډېر نږدې دی تا ته د دې دواړو نه نو ته د الله لحاظ کوه او د دې لحاظ مه کوه فلا تتبع الهوى اے خلقو مه روانېږې خواهشاتو پسې ولې ان تعدلوا ځکه چې په خواهش کې عدل نه وي په خواهش کې خو انصاف نه وي نو که ته په خواهش پسې روان شې نو انصاف به ونه کړې شي اللہ تعدلو مانا مروانے گے تو خواہشات تو بسی ان تعدلو چھ انصاف نہ کریں و ان تلو او تعرضو دے یو دو قسمو خو چل خواہش تابیداری سو توی یو دے توی چھ تو خبر کہنو پا جب کے نقصانو کی جب بل پلوارے گواہیوں کے خو غلطی او کے پا گواہے کے بس اگر دروازے کیس چوئے تیز شپی کے نو جبا دیوارو لکھنا سڑے فرض کا داسی چی نمخی نہ لگی دلی توی چی دشان لگی دلی دیتا تلوی لشی لی اللسان جبا عراول پا گواہے کی تلو دقا سے کلے پا بیان کیوں خلق داسی کئی چزید توحید راشی آیت توحید راشی او وضاحت پکاری غزے کے رد شرک پکاری دے سوئی چونکہ چنانکہ چونکہ چنانکہ الکہ چونکہ منکہ مکہ خبرو کا کنا وین تلو تسولی جبارو بل پلخا خلق نپوکو زیال اوغن منوائی زیال اوغن منو نو نارنجو آئے کنا نارنجوئی کنا تلو او تعرضو یا بالکل انکار کوئے چی مونگا نیو خبر فین اللہ کانا بما تعملون خبیرا لیکن اللہ استازو پتولو عملون خبردار دیں داخلی دعوت شوروش ہر چاہتا دا اللہ طرف نا دعوت مخیم یا ایو اللذین آمنو او رستوم خواہ ترغیب و مومنانتا چی انصاف کوئے عدل کوئے ادا منافقان لزور نہ اور کہیں یا ایو الذین آمنوا ایمان والو آمنوا باللہ ورسولی ایمان روڑے پا اللہ او پا پیغمبر دا اللہ تعالی والکتاب اللذی او پاغی کتاب ونزل علی رسولی جنازل کڑے دے پا دی پیغمبر والکتاب اللذی انزل من قبل او پاغی کتاب انو جنازل کڑیو مخکر دینا نگورا چه آمنو چه مومنان دی ناغی و بیاسنگ ایمان روڑی دا اشکال لکنا چه ایو اللذین آمنو ایمان والو آمنو ایمان روڑی ایمان خواغی روڑی دکا خوتا مومنانو ایلی شکنا نو مطلب سده نو فیدا اول خوبا که حکمت گورو حکمت پا کداره چ مومنان تب دعوت ورکے کدی ہوئی چیز زد کافر لزا کافر تو دعوت ورکوا وے نہ قرآن ہوئی چ مومنان لبم دعوت ورکے یا ایو الذین آمنو آمنو دا حکمت پکرا ہوتا کہ صحیح مومنانی لہم زکر چی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یو بل مرگری صحابی توی چی تعال نؤمن ساتن راشا چی یو ذل ایمان روڑو یو سات راشا چی اوسات ایمان راوڑو سنگا یعنی چی اوسات دی ایمان خبریو کچی ایمان امتازش تحان نؤمن ساعتن صحابہ و بیو بلتوی چرازے کی انو چی ایمان تازکو ہر وقت دی ضرورت تے کنا خواب کنی ایمان گوارے زلی کی بیا اچھ بیا دا ہوا پہ لکی دا کراچے دا ارے کی بس پاتش ندی دا ہوا کو اس کو نہ خراب ہے ہر وقت ایمان تازہ والے پکار دے خواب نزکو توی چی آمینو یا آمنو کہ مراد اغدی چی پجب مان دیوی چی منگ مومنانیو اللہ توی آمینو پا قلب باندی ایمان روڑے پا اخلاص سرا پا ذن سرا اللہ باندیوں پا پیغمبر باندیوں پا کتابنو ودا قرآن دے کمخ کی کتابنو دی ومن یکفر باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و لیوم الاخرین اگا چاچے کفر رکو کہ اگر کفر دے پا ہر یو باندی تو کفر دے کہ صرف دا اللہ باندی انکارو کینو کفر دے کہ صرف دا ملائکو نے انکارو کینو کفر دے کہ صرف دا کتابوں نے انکارو کینو کفر دے کہ صرف دا پیغمبران نے انکارو کینو کفر دے کہ صرف دا روز دا قیامت نے انکارو کینو کفر دے دیو جنوی چی دا واو دل تا فمانا دا او سر بہتر دے خا دا مطلب ندے چی او سڑے دے ٹولو نے انکارو کینو گمراہ شو ٹول راجمہ کی نا تو یو یو نے انکار خدا ایسے دید پار جمع کری چیر ایمان آگا ٹول عقائد دادی کا نا خواب فقط بلا دلالم بعیدان دے گمراہ شک گمراہ لرے سران دا سوک دی چی دا سے کئی اللہ ایدہ منافقان دی کا نا دی خودین سر ٹوکی کئی خواب ان الذين امنوا بشكا وكسان ايمان راول ثم كفروا بكفركم ثم امنوا بايمان راول ثم كفروا بكفركم ثم ازدادوا كفرا يا سمنشو بس كلك شو مضبوط شو بكفر كي لم يكن الله ليغفر لهم شر الله بخنا نكي ديتا ولا ليهديهم سبيلا ونبدي تلارق الى الجنه او الهدايه دا سو کچھ آمنو کفرو دا خودی جی بکارو بعض مفسرین خدا ہوئی چی آغا دے را اخلی چی گورا پو موسیٰ علیہ السلام یہ کفرو کن یا چی عیسیٰ علیہ السلام را گن فاغبان دی کفرو کن بیا دا دی تروس جو اندیو سو رو مرو نا بہتر مانا دادا چی دا دی منافقان و حال اللہ منتخیخا دا منافقان برال مومنان سر بکی ناس کرنے بے آمن منگا ایمان راوڑ جکل با دین پاسی دو نال تا بلانو کافر سر بکی ناس کرنے اگی سر با گف شپا و مجلس آرسو انداو خوشحالی بے کولا دے کفر شکر چی بیا بچتا دا مسلمانانو غلب رالا کنا او فتح برالا نو بیا بدل ترالا وی مونگا اولی مرگری نیو ستاسو مون خنم لکلے دے مونگا ستاسو مرگریو کنا وچھتا کافر و غلب برالا نال تبا لانو بیا وی گورا مونگا خوٹک دا غیث رزور عزوخو زمونگا زمونگا اصل زیداد زمونگا سکون او دا زلد لگی دو زیداد دا مطلب دے خواب ذاتی چانوی لیچ آمنو سم کفرو ذاتی دا گڑ وڈ حالت اللہ ذکر کی خوا اور اس تو آیات پخپل تفصیل لے بشر المنافقین زیر ورکتی منافقان تابین لهم عذابا علیما چیقنن دا دید پارا دیر دردناک عذاب دیم دیر سخت عذاب دیم تو گورا دا چل سوکی لکدا دی چوکو دا دین نے ٹوکی جوڑے کڑی کل دان تا مومنان او کل دان تا کافران کل دلتا کل آلتا او سوئی چی دا دی ولی دا سکیرہ دی آیت نا بخپل معلومی گی چی دا دی منافقان دا ترددو او تزبزب تی مراد دے دا دی ولی دا سکی چی پیوہ نو دری گی یو مومنان سرنک لکی گی دا ولی الذين دارك سان يتخذون الكافرين اولياء جدين ولي دي كافران در دوستان اگر اللہ سورۃ آل عمران کی ویلی مخکی اتشتم آیات کی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء چری دین نسی مومنان کافران در پا دوستے سرا ادا منافقان دی کنا دیا غا کارو کو خوا يتخذون الكافرين اولياء اور کافران تے دوستانوی من دون المؤمنین مومنان پری خورو داولی دی دا سکی نوی دیوی چنگورا تعلقاتوی وسیع سات الغواری ہر چا سر و تعلق ساتھی ہر چا سر و دوا سلام کے زکا سپت لگی تاوی پا بندبان قسما قسم وقتو نرازی کا نا قسما قسم وقتو نرازی نچتو سو پی او چا سر دی دوا سلام نی او سخت در باندی راشی نو بیزتا بشی خدا سے بنشی کا نا حلق بدر پورے خان دی دم رو بیزتا شی نزکوی مندی سر زور ازو چی دا بیزتین بچ ایب تغون عند عمل عزتا داولی اتخاذ کی آیا دی کوشش کی دا کافر سر دا عزت داغی دنیا تا گوری داغی مال دولت تا گوری داغی عہدی و مرتبی تا گوری نوی دل تک عزت تین دی سر وی خام یہ عقیدت خدای پا تندر رو لگی ہوئی چتو تو چدا خو مشرکان دی شیعہ گا بریلیان وی مونگے شیعہ سکو مونگے بریلی سکو مون خو پی خپل کارو باسو ایب تغون اندو مل عزتا دی کوشش کئی دی کافر سرا دی عزت دی دمرن پوئی گی فینن عزت للہ جمیعا چیقنن عزت خو اللہ سر دی طول چسا عزت تنارد اللہ سر نو سوال پیدا شو چنا عزت خو انبیاء و سرومو عزت خو صحابہ کرام و سرومو عزت خدا سے ورپسید دین مشران اکابر او دغه هر زمانه کې علما حق پرست سر عزت نشته ولی چلا ټول جمع کزان سره کې خدا تعالی و تعالی دا مونږ چې وایو چې نسبت کو کنه او ہر یو سر یو خیصہ لقب ذکر کو کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام عزت کنا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین او اولیاء نم چی اخلن رحمہ اللہ تعالی داندی یا کسو جواندین امت ہوئی چی نمی واخلو نمد ذلہ العالی مد ذلہ العالی دا توائیو کنا تدین اللوی عزت بلشتے نگور سورت منافقون کی ویلی کا نگور دا خویا سورت ندے الت اتم آیات کی ویلیو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین لام کے فرق ہوگا کم لام سے دل ترا غلی غلام د ملکیت سے چد عزت مالک اللہ دے کیا مطلب ہاں مالک چی خواہشی نہ چالا ور کہیں نہ پکے سو اغدار سو مالک دے دا علم مالک اغد نچ خواہش ون خلق علم ورکو چال لگو چال دیر دا نبوت مالک و اغا نو انبیاء لے نبوت ورکو چ خواہشو کنا دا رحمت مالک دے نچ خواہشی نو رحمت ورکی نو دا عزت مالک دے نچ خواہش ون انبیاء لے عزت ورکو صحابہ لے ورکو اولیاء لے عزت ورکو دا مطلب دے من خدا نوایو چی گنی بس اچھا لی عزت نور کی خنا من داوی چی مالک بل سوک نشتا کسا چر عزت غالی ندا اللہ نوارا بل چا سر نشتا آغی ورکی بی پیسوی ورکی مفتو فدی امی یاری ورکا فلی یو لام دا ملکی یو لام دا لیاقتی فالتک لام دا لیاقتو چی ولی رسولی ولی المؤمنین دی لائق دن دی لی عزت ورکا نصار وقد نزل عليكم يقينا كلا نازل كلي پتا سبان دي تاسو ولي دي سره دوستي کوي تاسو ته سوره انعام آیات نه دي یاد اتشتم هغه کله تاسو نو ویلي چگورے چدا سے خلق ہوئی نے چہری زما دن پور ٹوکے کئی کنا نمزے مکینے اس وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کلے چوینی دا سے خلق چہری زما کو آیتنو کے ٹوکے مسخرے کئی بدعملی کئی نہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ دِينَ مَخْوَالَ وَادِينَ بِرْتَشَ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ ہاں چی دغا کار نکی نبیا خیر دکی نو سر دعوت بنوار کے پا دغا وقت کہتے منی کو چی دی پا کی مشغولی تو گوری چی لگیا دی پایتونو پوری و پا دین پوری پا توحید پوری ٹوک گیا پا حق پرستو پوری کنا پروگرام دے پروگرام ختم شی نبیا خیر دے دعوت تا پار نو شا انا دل کری دی اللہ پا تاسبان دی پا دی قرآن کی سورت انعام کی حوالے ورکا ان اذا سمعتم دا خبر جتا سو خبر شے ددی خبرنا سمعتم سمانا ہے پوشے پوشے چدا سے خلق دے دل تکی آیات اللہ یغفر بہا چگور آیاتون دا اللہ لولی اب آگے باندے کفر کی گی آیات اللہ دا اللہ پا دن پور کفر کے دیشی ویستہزئ بہا پاگی پور ٹوکے کے دیشی دا ٹوک ہو سخ کا رہی کا نخا ڈیر خلقی اوغم دا خلقی خا راجدان تا علمان خبردار دید آیاتون پور ٹوکی کی پدا زی کے استعمالی چغد استعمال زینی کا نا دا ٹوک شپا گئی کو او کل ٹوک دائی چی پیو مجلس کے تا اوری چی قسما قسم چیغی دی نارے رسال نارے حیدری چیغی شی کنا دا مجلس دے چی یغفر بہا و استہزا بہا دا اللہ قرآن پور ٹوکی دی اوغی پور استہزا دا او داغی نا انکار دے دا مجلس جوڑ دے کنا دا مجالس دا شرک و کفر خا دا یادی فلا تقعدو معاهم مکینے دے خلق سرن چکل دی پا داغی کے مشغول ای حتی یخوضو فی حدیث غیرے ترے پوری چل گیا شی چر تپ نور خبروں کی بیا کو سر کے ناستے نو تھا سن گنا انگارے گئے چیری دگا خبر کی ہوتا سو سر کے نے نو ان کو مزم مسلم تا سن ددی پشانت شوئے چسنگ دی ٹوکے کی نو تاسو مر سردان گنا انگار کو یہ ہو دی وجن چی حدیث کرا گئی چی المرء مع من احبا بس قیامت کے بعد چا سرے جی چا سرے دنیا کی محبت ہو نہ جتو سر دل تناس کے کا نا پروگرام کے نل تو وہ سروں بھی کرنا ازم میں سلوم داری پشان بے بیا حضرت ضحاک ہوئی جی دخل فی هذه الآیت کلو محدث فی الدین مبتدع الى یوم القیامہ دیکھ بھی داخل سے کرنا تھا دا عام آیت دے ہر محدث ہر مبتدع بدعتی پدی کے راغے زگا پدین پورٹو کی کئی کا نخا آیاتوں نے پیش کی دا غلط مطلب دا پارا تحریف یہ کئی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین بے شکا چ اللہ بجمع کی منافقان او کافران پہ جہنم کی جسنگ دل تک جمع شیو نال تک بیرا جمع کی دا منافقان دیستا سر سمر دشمنی دا اللذین تربسون بکم دا کسان دی چی دیتا ستا پہ انتظار کی دی ہر وقت یا تربسون بکم انتظار کی ستا سو دی مصیبتنو ستا سو دا حادثو دا برای صورت توبہ کی چی تربسون بکومت دوائر انتر آغجو چی دیبان نبا کل سخت رازی ہوئی چی مونت اخلاص شو کل باکی خیری ام کئی خوا دیدی خلیوی تباکی دینیوی تباکو پنج پریان یادی کنا درست رازی خوا سی بارا چی شورو کی گئی یا تربسون بکوم انتظار کئی تاسو مصیبتوں تا تاسو حادثوں تا فإن كان لكم فتح من الله كشرطاس لفتح إذا لا ترفنا قالوا نوائي ألم نكن معكم غريوس بيارا لفا مخي ويلو يتخذون الكافرين ألتا لعنو أولياء دوستانو سر لعنو کفر شو اس چکل استاسو غلبرا لکنا نبیارا لے اتا استوی علم نکم ماکم ولی مستاسو مرگری نیو سو بیا مومنان شخا اس بیا وین کانا للکافرین نصیبن کچریوید کافران دا پارا سبرخ دا دنیا نصیبی ازکا ہوئی سا ندیغی تا فتح نشوی لی ندیغی تا نصیبن ویدی شی دا دنیا یا برخا قالوا ان لورشي التا لورشي غيتوي الم نستحوذ عليكم ولمن استاسو حفاظت نکاو چا پیر نگر دی دوستاسو نا ونمنعكم من المؤمنين دا همون گبچ کلے د مومنانو نا کومون گنوینو مومنان در باند راتلو او قتل کڑی بے وے ہمون گولا دوستاسو نا چا پیر نو اری من کڑو اریتا اس طرح ان رسید منافق دی تو کنا کہ کافر بچ گئی اور بس کافر سر بدے گر دی چپ دبان چڑھتا سو بم ورخلاس نکی دے دو کافرانو گاٹ سے کنا خا منافق چی کنا دے دو کافرانو گاٹی اری طرح گر دی گئی بچ گئی نہ قرآن ہی دے دے کہ الم نستحوذ علیکم دا ہمنگ چستاسو حفاظت کو پار دے کے استاسو پروگرام نمنگ محفوظ ساتو اور اڈو نم پنکڑی چل کا مرا دے دیا پنم نا کم من المومنین منگا من کرے کنی تاسو باندھے پتھراؤ کا ہو کنا دا دا خلق دے دا دا غیغا اگر تکرار چوکا چی آمنو سم کفرو سم دا مطلب ہاں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاللَّهُ فَيْسَلَوْ كِي اسْتَا سُمِيَنْ كِي فَرَضَ قِيَامَتِ فَيْسَلَ بَدِيرَ خَيْسْتَيُ لِهِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یرے گئے ما چکن تاسو بزلیل شیو دیب معزز شنا چرے اللہ نور کی کافران درا پا ممنانو باندی مرتبہ او غروالے دیو جن حضرت علی دا قیامت سر لگئی لئی جعل اللہ چداوی دا قیامت خبر دا دنیا کے خوب پتن لگی دا دے امتحان زیر کل آغی زور اوری او زور ڈیری او مسلمانان تے نڈیر جزان پا غضب کی اختی کنو کوئی دا قیامت خبر کی چی قیامت کے والا چرے دا سے انکی چی کافر معزز کی پا مومن باندے علی المومنین سبیلا او نور مفسرین تو دنیا سر لگئی ناغید سبیل نہ حجت اخلی چی چری با اللہ دا سنکی چی کافر اللہ غلبور کی پا مومنان باندی پا حجت کی و پا دلیل کی سبیلا حجت یادی نور اتمانی نشو اغسطے زکا چی بیا پہ اعتراضو نرازی چی خوارز ہے کہ کافران زور اور دیو مسلمانان تکی نو اید سبیل نمرات خدا گا ندے دلیل و سرنش تک دلیل خبر شی نبی مومنان پاغی باندھ غالب دی و بیام قرطبی ہوئی چپ دی شرط چ مومنان خپل کار پر ندی کنا تھا قرطبی ہوئی خپل کار پر ندی سنگا چ الا ان یتواسو بالباطل ولا یتناہوا عن المنکر مومنان دا کار شروع کی چیو فلتا تو باطل وصیت نہ کہی چبارے گورا نہ بس منگا مشران کولا یہ بولے سو مئی روا اور بالکل شرک رد نہ کئی کنا ابھی اب خود پتی باندھے گی غالی بھی ابن عربی دعوت توثیق کرے جاری اور بہتر مانا رکھا جو مومنان کا لے مومنان ہی کنا کافر بچرے پتی نظور اور کی گئے دا شرط جو سرش نبیا مانا باہر حیثیت عام ام سید او آیت تا اشارہ دا چی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان المنافقین یخادعون اللہ بے شک دا منافقان خدا خدا سر ٹگی کئی دا سکی چی دی گورا کل افلدی کل دی پلدی دا ددی دا مطلب دے چی اللہ زمون نہ دے خبرو او زمون دور زبردست سیاست تے چی اللہ ہم زمون کو سیاست نہ پوئی گی گور دی ٹگی کئی دوکہ کئی اللہ سرا پخپل خیال کے وہو خادعہم دے دا اللہ یستہزی او مانا اکڑا چی اللہ با سزا ورکی نو آسزا دل تا پا دنیا کی دادا کا نخا چی دی خپل کارو نہ کئی او دا یقین دے چی اللہ پا مونگا نہ پوئی گی ولی وہو خادعہم زکا چی اللہ نہ پوکئی دوکہ دادا خا اللہ علم سزا ورکی سزا دادا چیری سمر سمر کارو ندی اوکڑ دے منا کے کان کا سمر غلطے اوکڑے اگور بیام اللہ نویلی چجما تن تیم پری دے نا پری دے پری دے چراضی منزو نہ بکئی تاثر جہاد البزی کا لکھا نہ غنی متن کی بول ابرخی کی گی اگور ہوتا ناغیم تمر دلور شو اگیو گور ہوتا اللہ ہم زمان دا حال نہ دے خبر کہ خبر نمونگ جماعتون تنو پری ہمونگ لے برخ نوی را کری امونگ تبین نوی لی چی جاہدو جہاد کوئے خدا نہ دے خبر کرتا دا محلت ورکول دیتا خادعہم اوئے مطلب اللہ سزاور کی دی لرا پدی دنیا کی استدراج دے ویزا قامو الی الصلاۃ کل جودری گمانز تا قامو خسالا نو دریگی دیر پا سستے سران ولی منس خواگئی چستاو سرد ظلمی نئی چی بانگوئی نو بس خوشالش زکار مار با بیا کی گئی اول اللہ تا دری دا پکار دی چاگا خاپنش دا ظلمی نئی چی کنن امنافق سلے چی دے کنن بانگ بے ویلیو دے وزان پس اخپی راکا گی اچی راشی نو بیا با کلو بنی کلو بلوٹا نئی ادے بھائی اول تک اس کے بل تب یار دا سنگ جماعت تھے الکا دے جماعت سکم شر نشتا دو بو انتظام پکے نشتا دا دا سنو دے دگا سے دے تو ایسا نہ رات لے مڑا پل تب پروتے کرنا چپرا کے کسالا ڈر دی کار یورا اون انا سا دے بھی ایسا نہ راضی اس خلق کو توازن نہ کئی کہ خلق ٹول مانزل لاڑ ادے پاتی دے دان خی خل کو تان ولا یذکرون اللہ امن یہ سمون دے من یہ سمون دے جمعہ خان دے جمعے پر از راضی نور نہ کئی ولا یذکرون اللہ جو من زکی او سور نہ کئی یہ روی دا سارا دماس کو تندارا تھا گران دے ہاں ذکر نہ کئی دال من نہ کئی اللہ قلیلا مگر ڈیر لگو مذبذبین بین ذالک مذبذبین بین ذالک ددی شک نو زی کنا ددی شک نو زی وہ یار وہی چدی جمع تلور شو کاغی ہو تلور شو صاحب مذبذبین دڑو بن دس کلی کنا دے لاغ سی شکمن دے پدی مسالہ کے چر دا مسالہ سنگ دا مونگا ہم نے پوئی کچھ دا کار خدے او کدا کار نہ دے پکن دا کار مذبذبین بین ذالکا دے شکمن دے پدی دوالو کے پمیند کفر او دے اسلام کی پمیند کفر او دے اسلام کی زب اصل کی دیتا ہوئی حضرت شیخ یو کتاب لکھ لو زب الزباب صحابہ کرام پہ حق کے حبلا نہیں چاپ شوین زب الزباب مچان شڑل زب ویلی شڑل تھا بولے دے چاپل لڑشنو خلق روشن دل تک لڑشنو خلق روشن ددا خل سما ندا ددا عمل سم ندے لوہار سو کے دفل زین را شڑی کا نفا شڑل شے دے یو طرف نہ دے بل طرف نہ لا الہ الا اللہ دے مومنان سر مر کر دے ولا الہ الا اللہ دے کافران سر مر کر دے دے کیا سر مر کر دے دے خپل طبیعت سر مر کر دے خپل غرض مر کر دے چ غرض یہ کم دے کی گنال تک دی وی دا دمر یعنی کله کله داسې یو بندي چې هغه خبردار وي، هغه وی ما علم هم کړی دی، ما کتابونه هم ویلي دي، ما وی تر مشکات پورې تللی یم خوا په لحظه، او هغه ګوره نه پوهېږي چې لکه د خلقو عقیده داسې چې پیغمبر حاضر ناظر ګڼي که نه، او پیغمبر ته غیب دان وی که نه، او چیغې وی یا رسول الله وی یا غوث وی او یا غوث الاعظم مدد وی، نو ته هغه څه وایې چې دا مسلمانان دي، ته هغه څه وایې چې په دې پسې مونځ کېږي، مذبذبین بین ذلک، هغه څه د دې لا شک دی په دې کې، ها نه هغې سره ملګری دي او نه دې سره ملګری دي، هغه څوک چې الله یې گمراه کړي ته به نه وې د هغې د پاره څه لار، دین خو نشته که نه. حضرت عمر یې ښه مثال پیش کړی و، هغوی ویلي چې د نبی علیه السلام خبره ده چې منافق مثال چې دی کشات العایرت بین الغنمین، دا هغه بیزه ده چې کله یو کنډک ته ځي کله بل کنډک ته ځي د خپل غرض د پاره، داسې تشبیه ورکړې وه ده د بیزې سره، او هسې بیزه هم نه چې ضرورت یې پیدا شي. یا ایها الذین آمنوا ایمانوا لولا تتخذوا الکافرین اولیاء، تاسو ته وایم چې ګورې ځان ساتئ، خو نه نیسئ دې کافرانو لرا دوستان لکه منافقان چې کوي، دې د عمل له ځان بچ کړئ بغیر د خپلو مؤمنانو. اتریدون تاسو اراده لرئ ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، چوګرځوئ د الله دپاره په خپل ځان باندې دلیل ښکاره چې تاسو دې سره کېناستئ، د الله حجت په تاسو قائم شو. که تاسو قیامت کې وایئ چې الله موږ مؤمنانو نو موږ ولې دې سره ملګري کوئ، الله وایي چې ته سره ناست نه وي، دلیل خو تا الله ته ورکه کړه د خپل لاس نه، ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، الله یې منی کوي چې مه کوه ملګرتیا، مه کوه دې سره، دا ملګرتیا به تا قیامت کې ډېره ګرانه پریوزي، یا به دې الله دې سره پاسي نو انکم اذا مثلهم، او دا غیزه دا تمعلوم دے دا منافقانو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقان خپاغ لان دے تا خانہ کی دی دا جہنم، چی جہنم می او بیاد جہنم اگا تا خانہ ہی کنو تیارو با پکڑی رئی ندی خبال تا کسی کن، دا ولی ولی دا زی مقرر کو دی جزان خبان سوینی انا بس آوری کوئی دا دی کفر دا سے ونو تا دی پا کفر کوئی دی دیر وقت بچے تا پس پوشوے چی وہ ہو منسو خبرو سنچے دی کفر دیر ڈونگے دی اللہ والا غزیم ڈونگے ککنقا ولن تجد لهم نصیرا تبا نوی دی دی پار سوک مددگار بیاوم اللہ ترغیب ذکر کی کہ منافق توبہ و باسن قبلو میں بالکل ہاں دور ہے چی توبہ کی شرطو نڈیر دیخا الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ویسته د منافقتنا واصلحوا او عمل یې خیسته کو کوساله نو کنه هر عمل چې کین خو په شوق کې خو په محبت یې کوي واتصموا بالله او د الله په کتاب باندې منګولې ولګولې قران ته بکینی قران بزده کوي دا به شرط ده دا خو د قرآن نو زده کړې نو ځکه دین پورې ټوکې کولې لکه ته دین پورې ټوکې کوې استهزا ورپورې کوې پروګرامونو کوې یاتونه وایې او بیا هغه د ګانو په شکل کې پیش کوې نه نه راشه قرآن باندې لاسونه کلک کا واخلصوا دینهم لله یراؤن به نه یي ریا به نه کوي خالص به کې دین د الله د رضا دپاره دا څلور شرطونه دي نو چې دا شرطونه امنې توبه وباسي اولئک مع المؤمنین الله وی زوی خوش قسمته وی مؤمنانو سره ملګرتیا نصیب شوه چې د مؤمن څومره لوی شان دی نو مؤمنانو سره ملګرتیا نصیب شوه فراوی دې دې کې چې ما په معنا د من سره دی اولئک من المؤمنین دی اصل کې خدای راضی وی ځکه هغه داسې کتاب لیکلی چې نوم یې ولا هم یخې دی معانی فرا مانو پسے کر دے دل من المؤمنین دا وی دو مومنان نشی دو مومنان نشین مومنان بکم پلزی وصوف یوت اللہ المؤمنین اجر عظیما یقیناً چی ورب کے اللہ مومنان تاجر دیر لوئی دیبوں پکی راشی کنا اور اللہ ترغیب ورکی چی خلقو کتاسو توبہ ویستا او تاسو خیر کو نظم آسکار رجی تاسو لعذاب درکم وہ خیر نکو ہے ما یفعل اللہ بعذابکم سفیدہ دا مطلب دار دا اللہ سفیدہ دا چی تاسو لعذاب درکی سفیدہ پکشتے نا سکار دا اللہ چی تاسو لعذاب درکی و تاسو خیر نکو ہے ان شکرتم و آمنتم کتاسو دا اللہ شکریہ دا کراو تاسو یقینو کپا اللہ باندے وکان اللہ شاکرن علیما یقیناً اللہ قبل ان کے لیے پارس باندھ پوان آخو دمر قدر دان ذات سے استاد دی لگ لگ عمل دا مات گوڑ عمل ندے ددی و سر دمر قدر دے چے حدیث کی راضی چلاوی چکتا سو کی او سلے پا دنیا کی دا سی دنیا پرس چکنا چی اگر پل اس ساتی نو پا بادامو باندھ ساتی واخما خول نور کی تو بادام ہوئی ساتھ اللہ وی دیکھ پل اس نشی ساتھ لے سمر چیز دخ پل بندہ عمل ساتھ ماں اور ڈیروں میں غٹوں میں دے بس اخ پل اسو ساتھ دمرے دا بندہ دا عمل سر محبت تے دمرا پہ گران لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول مخ کے سر لگی دا منافقان بحث تے دے منافقان ویلیو چی منگا توبا و باسو کو مجبورو یو کنا دکا دا کافران دی دیر زورا ور دی او کل کل اب دی پا منگ باندی دباو نکی نمونگا نشو کو لکن دین زان نشو خلاسو لکن نبس چی دی سوئی نا کون نو کاؤس کفری کارسی ہوئی چی سلے مجبور شنو بیا خوچار سی نو اللہ رب العزت ہوئی چت دمر مجبور شوے کیا صورت نحل کی سنگ اللہ ویلی دی تب آنے خوبصور نظر آڑو چو آئے ٹوکے او کا ہنداؤ کا دن پورے چکنی وجن مرے تو خرو موٹے ہو دن پورے ٹوکے کے زن لبانی گورے کا نا نداغی رت کئی دے رہے کے ساتھ اور مانے اگر صورت نحل 126 اوسل پگش اگر سے مانا دا نخوخی اللہ آواز رائستل پشرک لا يحب اللہ الجہر نخوخی اللہ آواز رائستل پشرک چی تجغہ کے چیا فلان رامدت سیا غوث دعوے دی سرد اللہ محبت نشتا من القول چی دخلی وینائی الا من ظلم ہو صرف اگر چاہتے اجازت تے چپ آگا باندھے زبردستی اکڑیشی دا قتل چ قتلوم دے لا سخفد نفری کوم دا زبردستی بے اکڑیشی او چگا کا نو کدے دا وقت کی پخلی اوئی کنا اسر نحل کی ویلیو چ وقلبو مطمئنم بالایمان چ سڑی مضبوطی پا توحیدو نو کدے پخلی باندھے اوئی نو اللہ معقی الا من استثناء دارینا ہاں دغا سلے معاف دے چپا باندھے ظلم و کریش و زبردستی و کریش و وکان اللہ سمیعا اللہ ستا دخلی خبرم اوری علیما او ستا پا ظلم باندھے ہم پوئی گی ادار سلا خبر دے کلا پدی مانا باندھے اس اشکال نشتا دیر واضح مانا دا امخ کے سلے ربط و مناسبت دق شو چیدی زن لعذر پیش کاؤ چی منگ مجبور یو اللہوی چی دو مجبور ہے حل شتا کنا و چی پرشتیا مجبور ہے کنا تو تو خوشحال ہے و زبردستی در باندی نہیں ہے و اگی سر آگا کفر و شرک کی ملوثی و مرگرتیا کئی دانو دو این مطلب دو مظلوم خبر کئی مظلوم کل داسی چخیری کی ظالم تا داغت اجازت ورکی چگورے اسے بچاتا خیری نکے خا لا يحب اللہ الجہر بسوئی اللہ نفخی آواز رائستل بسوئی پخیرو سر بددعائی من القول چدخلی ویلائی اللہ من ظلم مگر اغسو کو چپا غبان دے ظلم اکڑیشی غبان دے ظلم اکڑیشی مظلومی نو مظلوم کوئی کنا ناغویلی شی اغا خیری کولی شی اغا اللہ تا شک فریاد کولی شی اللہ تردی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی لیو الواجد ظلم یحل عرضه وعقوبته یحل عرضه وعقوبته چستا پچا باندے قرضی و خو سرشتے واجد دے فاقد نہ دے واجد دے ور سرشتے او ادھر بکما او بشی استمل سکے ہو بشی کنا نو ادا ظلم دے نو کدا سڑے دخلی نہ صوبہ سی نو استلیشی دے کدا غبی عزتی کئی نو کولیشی الا من ظلم کرا کر کدے رپورٹ کئی پاگ باندھی ولی لی الواجد چخو سرشتے ہو دے تنگول کی ہو ٹیل ٹال کی نور کی ولا ٹال مٹول کی دا ظلم دے دی مظلوم تا اجازت دے ادا مظلوم دا خیرون خبر داغے دا اللہ پمین کے حجاب نشتا بترس از آہ مظلومان شیخ سعدی سے بوئی دا مظلوم دا, دا آہ نزان بچ کا گورے دا پور یزو کے اللہ ترسی نیو مطلب ادا سورہ شورا کے راغلیو اصور نحل کے شورا کی ویلو سلو اختمایات کی ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل چاچے خپل ظلم انتقام اغست کنا ندبان سو ملامتیا نشتا فاولئک ما علیهم من سبیل نحل کی ام ویلو حوالہ غلط ہو ایک سو چھبیس دا یاد اخیری اگر نمبر بولو دلتے ویلو وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کہ انتقام اخلے انتقام واخلے اگر سی سنگے جتا اس کا رکڑی بھی سیوانا ہاں ولین صبرتم لہو خیر للصابرین کہ صبر کوئن داڑی را بہتر دا صبر نہ کو دو پارا اگر یوصل شپگمو امن اکرے ہو قلب و مطمئن یوصل شپگمو دریم مطلب دا دے چدا باطل پرست و مشرکی نہیں کنا دی خیرے کی حق پرست ہوتا خدای دی وی دا سکی خدای دی دا سکی چمونگت نخلاص شو اللہ وی دا خبر دا ما خوخانا دا خدی اکینو نخوخی اللہ جہر کول پخیرو باندے پبد دعائے باندے من القول چیزی لگی آئی ار وقت التکی بومی خواہ مشرکان بومی چیزی را پیغمبر بکل را دی زمانے بکل مرگ را دی او دادا دا مرگری خدایی وی تباک ہر زمانے کی دا سوئی کن حق پرستو تا خواہ وی دیرا باندے ارسا بند کلو دیرا باندے ارسا بند کلوی خیری او تکی واللہوی دا خبری من لی خواہی الا من ظلم مگر اگر سو کو چپا کر باندھے ظلم و کلیشوں نو ظلم خوب حق پرست کی گی ولوی ددی خیری قبلوں میں کچرے حق پرست دخلے نہ صوبہ سے ندا قبلوں او د مشرکان و غزن زکا نہ قبلوں کیا خدا ظالمان دی د مظلوم خیری قبلی گی د ظالم خن قبلی گی نو ایسا لگیا ہے کنا دا حدیث کنا چی نبی علیہ السلام تب یہود را لکنا نوی بے السلام علیکم سلام بے نوی السلام علیکم رسام مطلب سو چتا باندھ دے موت راشی دا بے نو ام المومنین یو دلوی کنا اگی چر تواری دو وی علیکم السلام و علیکم اللعنتو تاسو باندھ مرگ راشی تاسو باندھ خدای لعنتو کی نبی علیہ السلام ورطاوی چی گورا لا تکونی تو سختی مکاو کنا وی داغی چی سوین تاوانو رید وی غی چی سوینو ماو تاوی کنا چی وعلیکم بس دا پوروا داغی خیری زما پا حق کی نقبلی گی که اغی ارسو سام ساموی کنا وی با او چی ماوی چی وعلیکم نزما غا قبلی گی کنا تا خود مظلوم خیری قبلی گی الا من ظلم او یقیناً اللہ وریدن کرے قرآن ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء مومنان تعالی یو دری قسم تعلیم ورکی دا خیر بہتر اخلاق و تفریخ چه مومنانو تا سردا مناسب دی اگی سردا مناسب دی تا سردا مناسب دی احسان کوئی یو بل سر ان تبدو خیرن کتاسو خکارا کوئی چا سر احسان او تخفوه یہ پٹ کوئی دا احسان خبر اشو دو قسم شکا احسان کل چا سرکی گی خکارا او کل پٹ او چی او سلی سر دے احسان طاقت نی کنا عجزانی ناغذ سوکی او تعفو عن سوء یا کچا سا در تبتی را دیوی سو خبری اکڑی تکلیف در کو نمافی و توکان چنور سو وست دن کی کنا نو او تعفو عن سوء چی مافی دی اکڑا دا در او دا ظلم دستا غٹ خیرات شو بولے فین اللہ کا نا عفواً قدیرا تد اللہ نا عبرت واخل کنا اللہ رب العزت ہوئی تدا خلق سسن کوئی دی خلق زما احکام سمر مات کرو تو بے کرو دی زما سمر بغاوت و سرکشی کی اوزو تو معافی کو ماں سرد دین کنی سم نو نیوے شما دس چل بہ سرو کم چیز ہونا زو سرد قدرت نہ معافی کو ماں یہ بندہ تا خو سو قدرتم نشتا تا خو که لاس واچو نو بیا وزان نشق لاسو لے تو خام خام آفی کوا کنا خا چیزو سرد قدرت نمافی کوا ما نستا قدرت نشتا نو تو خام خام آفی کوا دا مطلب فین اللہ کان عفو و نیقینا اللہ مافی کون کرے قدیرا سردنا چی قدرت یشتا دے دینا پسو دی منافقانو دو یہود ٹول خباستون قرآن ذکر کی دیر زیادہ صد دے سوال لمخ کی دے سرست دی تقریباً سو پنزل سو پورے رسی نل سو پورے دادا دی عیوب بیانے بے شکا کسان چی کفر او کو پا اللہ باندے او پا پیغمبران دا اللہ باندے نہ اللہ منی نہ دا توحید منی نہ دا پیغمبران و رسالت منی و رسولہی قسم قسم کافران شتے دنیا کا نا وہ یوری دونا اویرا دلری فرق و بین اللہ و رسولی کی جدائی را ولی پمین اللہ و پیغمبران کی سے مطلب دے کدا سے وہ چکنے اللہ منی او پیغمبران نہ منی نہ جدائی پہ ایمان کے راولی ردا خمخ کے راہ کا نچ بلّہ و رسولی نو یہ خدا زکاوی چڈیر خلق بوی چ بس منگ قرآن منو کنا حدیث تسا جتے اللہ وی یکفرن باللہ و رسولہ دی اسن منی دا چاوی چ قرآن منم و حدیث نہ منم اللہ منم و پیغمبران نہ منم نا دے دی زانتا مسلمان نوی دے داغی و قسم بیان کا خا چک دیوی چک نما خو کفر پا اللہ نو دے کڑے صرف پیغمبران میں کڑے نو اللہ وی چنے پا دوالوی کڑے ولی فرق سوک راولی دی فرق راولی کمیند اللہ و دا پیغمبرانو کی ویقولون اوائی نؤمن ببعض منگ ایمان راولو پا بعض باندی ونکفر ببعض آباز نمنو بسوی پرویزیان دی کہا قرآن منوی دا بالکل یقینی خبری دی او حدیثو آخو اید نبی علیہ السلام نسل کا لرستو لکلی شویری صفت لگی چاہ بغیر سے لکھ لی ہوئی کا نا نؤمن بباز و نکفر بباز یا انبیاء کو مین کے لکھا یہود نسوارا و سوک آخری پیغمبر یہ نمانو عیسیٰ علیہ السلام و یریدون ارادہ لری ان یتخذو بین ذالک سبیلا چی انی سی زان لا کو مین دے دوارو کے بلدار عذیب ہم زان تموت دل خلق ہوئی چنا منگ زان لوئی کا نا صبح کے معتزلے ہو اگین میں تپوسو چیز تاسو کافر چاہتا ہوئے مسلمان چاہتا ہوئے یہ بس مسلمان اگئی چی ایمان او عملون ٹول کئی برابر سمر چیزی او کافر چاہتا ہوئے کافر ہوئے چاہتا ہوئے چی انکار ہو کی چی نمانم ہاں چی اوسرے داسی چی نیمانی انہیں انکار کی نارتا سوائے شا ری چل والا بیان ورتنو چی صرف تارک و طویلی شی تارک و دت سوائے ویدان مسلمان دے نہ کافر دے دالا سے دے دیتے منزلے وی پمین نہ منزلتے نو کہ ہاں لیکن مسلمان دے نہ کافر دے قرآن وی ولی کافر نہ دے اولائک هم الکافرون حقا تب کہ لا شک ہے دا حقا نہیں اور سرزکا ہوئے خواہ چلی رو خلق بدی کے شک کا ہوگا دغه کسان دی کافران دی یقینا او تیار کړی موږ داسې کافران د پاره عذاب رسوا کوونکي مهین دی خود دین اهانت کړی دی الله ولا سزا هم داسې ورکوي نه بشارت خوشخبری د مؤمنان هغه کسان چې ایمان راوړو په الله باندې په وحدانیت سره او په ټولو پیغمبرانو د الله تعالی باندې ولم یفرقوا بین احد منهم او دی جدائی نراولی تو پیغمبرانو پمینز کی دیو تن جدائی نکی چی داتی نجدا دی دا پاکی ندی پیغمبر نا طول یو شانتی منی ولائی کسو فیوتی مجورم دا کسان چی دی زرد چورب که اللہ دی تخپل عوضونا وکان اللہ غفور الرحیم اقنان اللہ بخشش کون کدی مہربان دی زین اسوال دی او ٹولا روکو ارے کے جواب تحقیقی نشتا جواب ببل روکو کرا جی انا وحینا الے کا کما وحینا سوال کرو یہودو اہلی کتاب نبی علیہ السلام نا چمنگ بل کتاب راولا قرآن نہ منگ دی نیو تیار نشو مان لا کر اللہ رب العزت مخ کی داوی پر یہ ٹولا روکو کے چدا سوال کیا کرے دے ندی دا تخیما ددی عملون دا تخیم ددی عیوب نقصان دا تخیما چری کم سوال دا سوال گر سوک دے دے تے الزامی جواب ہوئی الزامی قرآن دو قسم جواب نہیں کرے الزامی کر تحقیقی الزامی جواب دائی چلے کہ سڑے راشی اتا باندھے اعتراض کی اعتراض کتاب آندے چگور تو جان تم واحد وے اولیاء پسے لگی آئے او خیرات نہ منی دعا نہ منی نہ اعتراض کرنا نہ تو الزامی جواب ور کے او سڑے درسی سے لگ جان تم اولیا ہوئی کرنا جانتا عالم ہوئی کرنا نہ تو تا دا بینک نہ پیسے نہ دی رہا اسی بسود باندھے ترا دیو مات خبر کے تے دے عمل تو گورا تا کور کے رنگین ٹی وی نہ دے ہے ترا دیو تو اے مچے اولیا داس یو اشتا وسی تے دے الزامی جواب ہوئی سا ا تحقیقی جواب یار اس کو چہرے سڑی کے عیبون راو باسی نو اول قرآن پا دی کے عیبون راو باسی چلی کی دا عیبون ای دا عیبون یسألوکا اہل الکتاب تپوس کرے رستانا اہلی کتاب و مطالبے کرے دان تو نزل علیم چت نازل کی پدی باندے کتابم من السمائی و بل کتاب دا اسمان نان گورا سمرا دا غلط تپوس کرے دے سمرا دا گفر تپوس کرے دے و تا پدی باندے مغم جن کے گا زکا فقط سألو موسیٰ اکبر من ذالکان یقنان چی دی سوال کروین دا دی مشرانو دا موسیٰ علیہ السلام نا چاہ دین ہم زیاد تو کفر ہو دیر غلط تپو سے کرو دی مشر دا داغی اولاد دے کا نفا دین گیلا وہ لکھے فقالو ویلیو ارن اللہ جہرتن اے موسیٰ علیہ السلام اخیم تا اللہ تعالی مخامخ کوئی تور تے بوتلیو نو دا تپو سے دا سوالیو کو خوا فاخذتو مصائقتو بظلمہم دا یو عیب شخا اللہ وی دا خواہ کسان دی چی کوئی تور کی پراتو بیانو دا دی خپل خلی نا پراتو چی سوال دا سے غلطو کو نو جوړ الله په مرګ راوستو. انول دی لره یو زلزلی یو تندر په سبب د ظلم د دی سره د یو عیب ششماره. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. بیا دا خبر هم واوره دی ته تعقیب ذکری وی او صاحب د بحر محیط وی چې هدا ترتیب ذکر او ته ترتیب ذکر وی چې دا سه په ترتیب کې دا سه راغلی په واقعا کې ګوره دا سه نه وا هغه سوائقه په یو وخت کې وو عجل په بل وخت کې وو کوئی تور اچتېدل په بل وخت کې وو که ترتیب نه خدا په ذکر کې الله دا سه راوستي شماري کنه شماره کوي جمع کوي داغ لحاظ پکې نشته رې چې دا مخک کمو او رستو کمو اگر لحاظ دلتا نشتا تو قرآن مطلب دلتا کہ صرف دا دی عیبون جمع کول لی جدا دی بکی بیا دام و آورا چی دینی ولی اسخی لرا پا عبادت سرا پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا من بعد ما جا تم البینا تو پس دی جراغلو دیتا خکارا دلیلون او معجزی پا فونان ذالک بیا مونگ ما فیو کل دیتا دا دا غیغت گنا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا نعمتنا ہم پکڑیو من ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام ذرا سلطان مبین. سلطان مبین سو رسو کے مانا کی اگر معجزے نوی دامسان مار جوڑے دل او دلاس پین والے در مانا کی مفسرین سلطان مبین دا موسیٰ علیہ السلام روبو تمرا روبو مولا ورکڑیو چھے بنی اسرائیل تیارے دو ڈیروا پروک کی پروت ہولی پیگورے ردنا زان ساتے اب یا خاص کر دو سکنے ہوئی زان ساتے ہیں دوی او سڑے پو سک والے ہو اب یا مڑو کا نفع سلطان مبینہ روبم والے ورکڑو کا ورفانہ پو قومت